14ปทุมะปุพสูตรว่าด้วยดอกบัวสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วลงสู่สระโบกขรณีสูดดมกลิ่นดอกบัวครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านสูดดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำซึ่งใครๆไม่ได้ถวายแล้วนี้เป็นองค์อันหนึ่งแห่งความเป็นขโมยท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่นภิกษุนั้นได้กล่าวด้วยคาถาว่าเราไม่ได้นำไปเราไม่ได้หักเราเพียงแต่ดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำห่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเรียกเราว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นด้วยเหตุอะไรเล่าส่วนบุคคลที่ขุดเง่าบัวหักดอกบัวปุนทริกเป็นผู้มีการงานอันไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำไมท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมยเล่าเทวดากล่าวด้วยคาถาว่าบุรุษผู้มีบาปหนาแปดเปื้อนด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเกินเหตุเราไม่พูดถึงคนนั้นแต่เราควรจะกล่าวกับท่านบาปประมาณเท่าปลายขนเนื้อทรายย่อมปรากฏประดุจเท่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินผู้มักแสวงหาความสะอาดเป็นนิดภิกษุนั้นกล่าวด้วยคาถาว่ายักษ์ท่านต้องรู้จักเราแน่และท่านคงอนุเคราะห์เรายักษ์ท่านเห็นกรรมเช่นนี้ในการใดขอท่านพึงกล่าวในการนั้นอีกเถิดเทวดากล่าวด้วยคาถาว่าเราไม่ได้อาศัยท่านเป็นอยู่เลยและเราก็ไม่ได้มีความเจริญเพราะท่านภิกษุท่านนั่นแหละพึงไปสู่สุคติด้วยกรรมที่ท่านพึงรู้เถิดลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปทุมะปุพสูตรที่14จบวนสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. วิเวกสูตร 2. อุปทานสูตร 3. กัสสปะโคตสูตร 4. สัมภหุละสูตร 5. อานันทสูตร 6. อนุรุทธสูตร 7. นาคทัตตะสูตร 8. กุลคารณีสูตร 9. วชีปุตตสูตร10. สัจชายะสูตร 11. อโยนิโสมนสิการะสูตร 12. มัชฌันหิกะสูตร 13. ปากะตินทริยะสูตร 14. ปทุมะปุพสูตรยักขะสังยุตหนึ่งอินทกะสูตรว่าด้วยอินทกะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาอินทกูฏซึ่งเป็นภพของอินทกะยักษ์เขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอินทกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวะสัตว์นี้จะมีร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหนสัตว์นี้จะอยู่ในครรภ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปนี้เป็นกาลละก่อนจากกาลละเกิดเป็นอพุทธะจากอพุทธะเกิดเป็นเปสิชิ้นเนื้อเล็กจากเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนจากคณะเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มต่อจากนั้นผมขนและเล็บจึงเกิดขึ้น มารดาของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์นั้นบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในครรภ์ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างนั้นอินทกะสูตรที่หนึ่งจบสองสักกะสูตรว่าด้วยสักกะยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นสักกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าการสั่งสอนคนอื่นนั้นไม่เหมาะแก่สมณะเช่นท่านผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกะทำเครื่องอยู่ร่วมกันย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคนมีปัญญาไม่ควรทำใจหวั่นไหวไปตามเหตุนั้นถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วสั่งสอนคนอื่นบุคคลนั้นย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเหตุนั้นนอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดูสักกะสูตรที่สองจบสามสูจิโลมสูตรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนเตียงชนิดมีเท้าตรึงกับแม่แคร่อันเป็นภพของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นขอระยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านไปในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นขอระยักษ์ได้พูดกับสูจิโลมยักษ์ดังนี้ว่านั่นสมณะสูจิโลมยักษ์กล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะนั่นเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ลำดับนั้นสูจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้เข้าไปเหนี่ยวพระวรกายของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรกายไปเล็กน้อยต่อจากนั้นสูจิโลมยักษ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านกลัวเราไหมสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่กลัวท่านหรอกแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านสูจิโลมยักษ์ทูลถามว่าสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจักฉี่หัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่านฉี่หัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดสูจิโลมยักษ์จึงทูลถามด้วยคาถานี้ว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไรย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพนี้ย่อมผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นอกุศลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกามทั้งหลายเหมือนย่านไทรเกิดจากลำต้นไทรแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใดรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดจากสิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ยักษ์ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห้วงแห่งกิเลสนี้ ซึ่งข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีภพใหม่ต่อไปสูจิโลมสูตรที่3จบสี่มณิพัทธสูตรว่าด้วยมณิพัทธยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเจดีชื่อมณิมาลกะอันเป็นภพของมณิพัทธยักษ์ในแคว้นมคธครั้งนั้นมณิพัทธยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิจและคนมีสติย่อมหลุดพ้นจากเวรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิจแต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวรส่วนผู้ใดมีจิตยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืนและเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆมณิพัทธสูตรที่4จบสานุสูตรว่าด้วยสามเณรสานุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุถูกยักษ์เข้าสิงครั้งนั้นอุบาสิกานั้นได้คร่ำครวญกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าฉันได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปาฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วบัดนี้ฉันเห็นแล้วในวันนี้ยักษ์เข้าสิงสามเณรสานุยักษ์กล่าวว่าท่านได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่ายักษ์สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทำกรรมอันลามกทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าท่านจะกระทำหรือกำลังกระทำกรรมอันลามกถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์สามเณรสานุฟื้นขึ้นแล้วกล่าวว่าโยมแม่ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏท่านยังเห็นฉันซึ่งมีชีวิตอยู่แท้ๆเพราะเหตุไรจึงร้องไห้ถึงฉันเล่าอุบาสิกากล่าวว่าลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏแต่คนใดละกามแล้วยังคิดจะกลับมาในกามนี้อีกลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้วพ่อเรายกท่านขึ้นจากการครองเรือนที่รุ่มร้อนแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่การครองเรือนอีกพ่อเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่เหวอีกหรือเราจะโพนทนาแก่ใครเล่าว่าขอท่านจงช่วยกันขอความเจริญจงมีแก่ท่านดุจสิ่งของที่ขนออกแล้วจากเรือนที่ไฟไหม้แต่ท่านปรารถนาจะเผามันอีกสานุสูตรที่4จบเ 6. ปิยังกระสูตรว่าด้วยปิยังกระยักษ์สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแล้วสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปิยังกระปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าปิยังกระอย่าส่งเสียงไปเลยภิกษุกำลังสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่อันหนึ่งเรารู้แจ้งบทแห่งธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปิยังกระกล่าวว่าเราไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ศึกษาทำตนให้เป็นคนมีศีลดีจึงจะพ้นจากกำเนิดปีศาจปิยังกระสูตรที่6จบเจ็ดปุนัมภสุสูตรว่าด้วยปุนัมภสุยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปุณณพสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าลูกอุตราเจ้าจงนิ่งเถิดลูกปุณณพสุเจ้าจงนิ่งเถิดจนกว่าแม่จะฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเวลาที่ปรารถนาในธรรมนี้จะล่วงเลยแม่ไปลูกของตนเป็นที่รักในโลกสามีของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนี้เป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักจะพึงปลดเปลื้องแม่จากทุกข์ไม่ได้ส่วนการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากทุกข์ได้เมื่อโลกถูกทุกข์ครอบงำอยู่ประกอบแล้วด้วยชราและมรณะเราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ตรัสรู้เพื่อจะพ้นจากชราและมรณะลูกปุณณพสุเจ้าจงนิ่งเถิดปุณณพสุพูดว่าแม่เราจักไม่พูดอุตรานี้ก็จักนิ่งท่านจงใส่ใจถึงธรรมอย่างเดียวการฟังพระสัทธรรมจงเป็นความสุขแม่เราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์เหลือแต่พระสิริระในชาติสุดท้ายมีพระจักษุแสดงธรรมอยู่ยักษินีพูดว่าน่าชื่นชมนักบุตรผู้นอนบนอกเป็นคนฉลาดบุตรของเราย่อมรักใคร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณณพสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวขึ้นไปดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสัจแล้วแม้อุตราก็จงฟังคำของเราปุณณพสุสูตรที่7จบสุทัตตสูตรว่าด้วยคหบดีชื่อสุทัตตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสีตะวันเขตกรุงราชครึสมัยนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีไปยังกรุงราชครึด้วยกรณียกิจบางอย่างท่านอนาถปิณิกะคหบดีได้สดับว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในขณะนั้นเองก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขึ้นมาทันทีครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีได้มีความคิดดังนี้ว่า วันนี้ไม่ใช่การที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาครอไว้พรุ่งนี้ก่อนเราจึงจะเข้าเฝ้าท่านอนาถปิณิกะขหบดีนอนรำพึงถึงพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงลุกขึ้นในตอนกลางคืนถึงสามครั้งลำดับนั้นท่านอนาถปิณิกะขหบดีเดินไปทางประตูป่าช้าพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็เปิดประตูให้ครั้นเมื่อท่านอนาถปิณิกะขหบดีออกไปจากเมืองแสงสว่างก็หายไปความมืดปรากฏขึ้นความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็เกิดขึ้นตามมาท่านอนาถปิณิกะขหบดีจึงใคร่จะรีบกลับจากที่นั้นครั้งนั้นศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าอัสดรแสนคันหญิงสาวที่ประดับตุ้มหูอัญมณีแสนคนยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดได้หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปแม้ครั้งที่สองแสงสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปิณิกะขหบดีจึงใคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สองศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปแม้ครั้งที่สามแสงสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปิณิกะขหบดีจึงใคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สามศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีท่านจงก้าวไปเถิดขหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะขหบดีเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงป่าสีตะวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่แล้วเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถปิณิกะขหบดีผู้มาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านอนาถปิณิกะขหบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตะครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะขหบดีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อจึงร่าเริงดีใจหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวในที่นั้นเองแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ประทับอยู่เป็นสุขหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างพึงกำจัดความกระวนกระวายในใจ เข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขสุทัตตะสูตรที่8จบปฐมสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณีสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นภิกษุณีชื่อสุกามีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าพวกมนุษย์ในกรุงราชคฤห์เหล่านี้ทำอะไรกันมัวดื่มน้ำผึ้งนอนอยู่ไม่เข้าไปนั่งใกล้สุกาภิกษุณีผู้แสดงอมตะบทอยู่ส่วนพวกคนที่มีปัญญาเข้าใจดื่มอมตะบทนั้นซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลังทำผู้ฟังให้ชุ่มชื่นมีโอชะดุจบุคคลเดินทางไกลดื่มน้ำฝนปฐมสุกาสูตรที่9จบสิบทุติยสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายโภชนาหารแก่สุกาภิกษุณีครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายโภชนาหารแก่สุกาภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอทุติยสุกาสูตรที่10จบสิบเอ็ดจีราสูตรว่าด้วยจีราภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในจีราภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอจีราสูตรที่11จบสิบสองอาละวะกะสูตรว่าด้วยอาละวะกะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาละวะกะยักษ์เขตเมืองอาลวีครั้งนั้นอาละวะกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาละวะกะยักษ์เรียกกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาลวกยะกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่อาลวกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้อีกว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจักไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดอาลวกยักษ์ได้กล่าวว่าสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจักฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่านได้ฉีกหัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดอาลวกยักษ์ถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่ามีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตย์แลเป็นรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดอาลวกยักษ์ถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอันนบได้อย่างไรเล่าล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาลวกยักษ์ถามว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ท้อทุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตย์บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมทิฏฐิจาคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเล่าอาลวกยักษ์กราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาลวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จากเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมืองนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดีอาลวกสูตรที่12จบยักขสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อินทกสูตร 2. สักกสูตร 3. สูจิโลมสูตร 4. มณิพัทธสูตร 5. สานุสูตร 6. ปิยังกระสูตร 7. ปุณัพพสุสูตร 8. สุทัตตสูตร 9. ปฐมสุกาสูตร 10. ทุติยสุกาสูตร 11. จีราสูตร 12. อาลวะกะสูตรสิบเอ็ดสักกะสังยุตหนึ่งปฐมวรรคหมวดที่หนึ่งหนึ่งสุวีระสูตรว่าด้วยสุวีระเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอสูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับสุวีระเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใดสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ใครๆให้ช่วยทำกิจทั้งหลายเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่างข้าแต่ท้าวสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสตอบว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานข้าแต่ท้าวสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนๆใครๆก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง